عن عمري بن سليم كتوك عمري بن سليم قال أن سيما أخبرني أبو حميد الساعدي أليني لزميمي أبو حميد الساعدي أليني لزميمي أبو حميد الساعدي أبو حميد الساعدي أنا أتوى المنذر ابن سعد جينا لك أتوى المنذر ابن سعدي أبو حميد الساعدي أنهم قالوا فمبواوا ولسيما يا رسول الله إيوه متنو الله كيف نصلي عليك فيبك تكسلي ويوي قال متنك سيما قولوا سميني اللهم صلي على محمد إيوه الله مسفيه محمد بيا ونيسو كسيما اللهم صلي على محمد إيوه الله مسليه محمد وعلى أزواجه نوكزاكي وذريته نكزاسيشاك كما صليت على إبراهيم كما الفمصلي إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم كما الفمصلي فاميليا إبراهيم أو جماع وكريم وإبراهيم وبارك على محمد نمبريك محمد وعلى أزواجه نوكزاك وذريته نكزاسيشاك كما باركت كما الفمكباريك على آل إبراهيم كزاز إبراهيم أو كما باركت أو كما أوليف وبارك على إبراهيم جما وكريب وإبراهيم إنك حميد مجيد كيفية زوت مبيلي هزي زمثبيتي ناني في زوري منتو كزي چنغانيا ركا يكوانزا تحياتو يكوانزا كسوما هي تحياتو يبيلي كسوما ينجيني تنماليزي ملانغويتو ومشو وسكويتو يليو الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام دعاء بعد يتشهد يمشو قبل قطوة السلام دعاء بعد يتشهد يمشو قبل قطوة السلام هي ينبتكانا كتك صالة زركاتاتنا ركا أني يعني كتك صالة يعني ركا زيدي يموجيا tashahudi zinakuwa ngapi? Mbili. Katika swala ya raka mbili, tashahudi inakuwa ni moja ambayo utaisoma yote hii tuliyosoma. Na kuanzia tashahud, as-salatu ala an-nabii na ad-du'a baada at-tashahud al-akhir. Jambo lingine katika tashahud unaruhusiwa kuomba dua uitakayo. Kwa hiyo imma uombe hizi zilizothibiti au uombe dua yako wewe au uanze kuomba hizi kisha baada ya hapo umalizie na dua zako wewe mwenyewe. Kwa katika swala mtu ameruhusiwa kuomba dua zake yeye mwenyewe sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwenye nini? Kwenye sijida. Sijida yoyote. Kuna baadhi ya watu wanadhani katika sijida ya mwisho. Ndio utakuta msikitini katika misikiti imam katika sijida ya mwisho adarefusha. Na imamu akiwahi kunyanyuka maamuma naye pia arifusha kwake. Sasa ukimuuliza ulikuwa soma nini hapo? Hamna chochote. Kusali kwenye hajui. Sio sawa sawa. Kuomba dua kama ni imamu unasolisha watu. Matatizo yako subiri uyaseme kusali peke yako. So na matatizo yako wewe na mke wako, sawa? Uje kutusalisha sisi msikitini tuna haraka zetu. Sijida ndefu. Nini? Ah, mimi na matatizo yangu bwana, kwa naomba dua. Si msali peke yako. Kisali peke yako hata ukisujudu masaa 20, hakuna anayekuhusu. Tujaza mwenyewe na imani yako tu. Bas. Kwa hiyo katika kuswalisha watu soma kiwango cha kati na kati ambacho hakiwakwazi wale maamuma. طيب hizi adhkari tumeandika adhkari ngapi hapa kama 4 hivi tumeandika adhkari 4 lakini ziko zaidi ya 10 kwa hiyo kama Allah amekujalia umehifadhi zote alhamdulillah unabadilisha tunasoma hii unasoma hii unasoma hii unasoma hii na ndio ilikuwa katika sunna hadithi ya kwanza an abi hurairah kutoka Abu Huraira radhiallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idha tashahada ahadukum, pindi atakaposoma tahiyatu mmoja wenu au pindi atapokaa tahiyatu mmoja wenu, falyasta'idh billahi min arba'in, basi atakeulizi kwa Allah kutokana na mambo manne. Falyasta'idh billahi, basi atakeulizi kwa Allah min arba'in, kutokana na mambo manne. Thumma liyad'u, kisha aombe. Baadu, baada ya kuomba hayo mambo manne, mashaa bima shaa, kile anachokitaka au kile akitakacho. Thumma liyad'u, kisha aombe. Baadu, baada ya kujikinga na hayo mambo manne au baada ya kuomba hayo mambo manne, bima shaa, kile akitakacho. Una shida zako wewe, sema, si ndio? Sema jamani, ombeni dua, siulizeni mimi, nasisitiza ombeni dua. Si nataka kuoa wewe, yule mchumba wako yule uliokuwa naye yule, omba dua, ya Rabbi jalie ni muoe fulani, yafaa mteje kwa jina kabisa, kama ni Mwajuma, ni Fatuma, ni Khadija, ni Maimuna, ni Ruqayya, si mtaje jina la Kiarabu, la Kiingereko, la Kisukuma, wewe taja. Si ndio unachokitaka wewe? Waogopa nini sasa? Jitengenezee tabia kumwelezea Allah mambo yako, halafu kwa watu ni kachukua ushauri tu, sawa. Lakini ile shida yako yenyewe, jitengenezee tabia kumwelezea Allah shida zako. Ukishakuwa na tabia hiyo, ukishazoea umwelezee mtu mambo yako, umwelezee mtu yote mambo yako. Ukishikwa na jambo, wewe watawadha zako, usali rakaa mbili, waomba zako dua, hapo ukimaliza endelee na shughuli zako. Na ukimwomba Allah jambo, usiache mpaka akupe. Omba tu, na kuomba ni kazi, sio shughuli nyepesi. Maanake unaomba Allah, akikuitikia hakwambii kama nimekuitikia, hakwambii, sawa. Inabidi wewe tuombe. Utajua vipi kama umekubaliwa dua yako mpaka upewe? Sasa kuomba ni kazi. Ndio maana watu wengi, mimi nimeomba dua sana. Umeomba dua miaka mingapi wewe? Usiombe siku mbili tu ukachoka. Unajua uombe leo, kila siku uombe. Sio niwafundishe kitu, shauri zenu, sio niwafundishe kitu. Mimi kwenye simu yangu hapa kuna dua nimeshazipanga hapa, kuna dua mimi nimeshazipanga. Adhuhuri naomba dua fulani. Labda dhuhuri naomba dua watoto wangu. Shapanga labda dhuhuri naomba dua watoto wangu. Alasiri namwombea dua mke wangu. Sawa. Magharibi nikiswali naombea dua biashara zangu. Nikiswali Isha namwomba Allah nifanyie pesa kwenye mipango yangu. Nikiamka usiku kuswali namwomba Allah msamaha kwa madhambi yangu. Mwenyewe nishaandika kwenye simu yangu niko nayo. Kwa hiyo ikifika adhuhuri, najua adhuhuri nakwenda kuomba dua fulani. Hiyo dua nitaiomba mpaka nipewe. Siachi. Na sisi tunaweza kuomba pesa hizi. Ndio tunaziombaga sana hizi mpaka nipate ile pesa tunaacha. Ama dua za watoto wake, wazazi, ilmu na mengineyo. Hizi tunaomba mpaka kiyama, mpaka kufa. Watoto wako Allah awajalie wao ni watoto wema. Kila siku lazima uombe dua watoto zako, uombe dua wake zako, sawa. Kwa sababu mke akipinda, nyumba utaiona ya moto na taharibu watoto. Muombe dua mke wako. Sasa Yesu, una mchumba, una mke, si ndio? Muombe dua Allah ajalie awe na heri na wewe huyo mchumba wako, akujalie umwoe ili upate tulivu, upate utulivu wa nafsi, sababu ndio utulivu wa nafsi umegota hapo, uambiwi kitu kwa huyo mtoto huyo. Haya. Kwa hiyo jamani, ninasisitiza vijana wenzangu, ombeni sana dua. Kwa nini nisisitiza hili jambo? Nyinyi mnaamini sana jitihada zenu ndio tatizo lenu hilo. Ndio maana nasisitiza sana hili jambo. Ombeni sana dua. Nyinyi wasomi wa dunia, nyinyi mnaamini sana jitihada zenu, kwa bidii zinatekeleza mambo. Yaani kuna watu wanaona ya kwamba yani hivyo alivyo ni ile elimu yake ndio imemweka pale. Si hivyo. Kuna watu wamesoma zaidi yako na hiyo nafasi hawana. Na ndio maana Karun aliadhibiwa, sawa? Alipoona zile mali akasema innama utituhu ala ilmin indi. Anawaambia watu, hizi mali mimi nimepewa kwa elimu niliyokuwa nayo. Sawa, alikuwa ni mtaalamu wa hisabu. Wengine wanasema ni mtaalamu wa miamba. Karun alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya miamba. Alikuwa anafahamu mambo ya miamba. Sasa ile elimu yake ndio ana kwamba mimi nimepata hizi mali kupitia elimu yangu, kujifakharisha. Wewe Allah ndio kaamua kukupa. Kuna watu wamesoma hawapati hizo mali. Kwa hiyo nyinyi vijana ambao mnasoma hizi elimu za kidunia, tunawasisitiza haya mambo kwa sababu mmeshaathiriwa kiakili kwamba jitihada zenu, elimu zenu ndizo zinazowafanya nyinyi muone na maisha mazuri, sawa? Zinafanya nini ndio mpate kazi? Amna, ni Allah mwenyewe tu akiamua kukupa anakupa. Ombeni dua, sawa? Ukiona Kiarabu huwezi, ombe dua Kiswahili, unaruhusiwa nje ya swala. Lakini haya, turudi katika darasa yetu. Yakulu, anasema baada ya kuomba ya mambo manne hayo, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, ewe Allah hakika mimi, Allahumma ewe Allah, inni hakika mimi, a'udhu bika ninajilinda kwako, au nataka ulinzi kutoka kwako, min adhabi jahannam, kutokana na adhabu za jahannam, wa min adhabi alqabri, na kutokana na adhabu za kaburi, maana kwenye kaburi kuna adhabu, wa min fitnati almahya, na kutokana na fitna za uhai hapa duniani hapa, sawa? Pana fitna nyingi sana hapa. Wal mamati, na fitna za wakati wa kufa. Wakati wa kufa kuna fitna zitakutokea wewe, Allah kukingi na hizo fitna zote hizo. Wa min sharri, na kutokana na shari, fitnati almasihi dajjal, za fitna za masihi mwongo. Wa min shari, na kutokana na shari, fitnati almasihi dajjal, za fitna za masihi mwongo. Hadithi muttafaqun alayhi. Kwa hiyo hiyo ni dua ya kwanza, kujikinga na mambo mangapi? Manne. Kujikinga na adhabu za jahannam, adhabu za kabri, fitna za uhai. Fitna za uhai ni zile fitna ambazo zinakutoa katika dini, sawa, na kukupeleka katika maasi, ikafikia hatua uko tayari kumwasi mola wako ili upate maslahi ya kidunia. Na fitna za mwisho wa kufa, za wakati wa kufa, ni maradhi, ushaelewa, kuondokiwa na mali, kiasi ambacho sasa unakufa hali ya kuwa unasononeka. Katika vitu ambavyo tunatakiwa tumwombe sana Allah atukinge na fitna wakati wa kufa, sawa? Usife. Yani kuna watu wanakufa wanaiangalia dunia. Mtu anakufa kwenye kitanda cha maradhi, si ndio? Anafikiria nyumba, anafikiria mashamba, anafikiria pesa zake benki. Sasa kule kuna benki, kuna kishingapi kule? Angalieni zile pesa zangu zile. Upo kwenye kitanda cha maradhi, unakaribia kufa, pesa nafikiria za nini? Kumbuka mola wako, taki msamaha mola wako. Kwa mpaka mtu rohi inamtoka, anatolewa roho yake imefungamana na pesa. Kuna watu wanatafuta pesa kwa ajili ya watoto wao, si ndio? Na wanajenga kwa ajili ya nini? Ya watoto wao. Na wanahangaika kwa ajili ya nini? Ya watoto wao. Ukikaa na mke wako ukawa unafanya baadhi ya mambo, sasa wewe utakuuza nyumba, ukifa itakuwa kuwaje? Au kuna mambo ya kujenga, si ndio? Unatakiwa ujenge ili ukifa tupate mahali pa kuishi, kama vile wewe ndio mtu wa kwanza kufa alafu atafuata yeye. Mimi msiniige, lakini mimi misimamo yangu mingine. Mimi huwa naambia msijengi. Wewe bora ujenge, mimi sijengi. Njenge ya nini? Kwani kuna sehemu ya kukaa? Sehemu za kukaa zimeisha. Zipi basi mtakaa? Nabidi uwe na kwako. Hakuna taratibu za dini ya kwamba lazima kila mtu awe na kwake. Sheria ya dini kutaka uwe una sehemu ya kukaa na mke wako tu basi. Hiyo ni sehemu yako, umepanga, umeazimwa, umepewa bure, umehifadhiwa, lakini wewe una sehemu ya kukaa. Basi. Au nishatimizwe kila mtu ana nyumba yake. Mimi sijengi. Na wewe naambia mimi sijengi. Sijengi. Nikipata pesa nitakula. Basi. Sasa watoto wako hawa watatafuta za kwao. Kwani mimi hivi sasa nakaa kwenye nyumba ya nani? Ya babangu. Sinakaa kwenye nyumba za watu, si ndio? Nani kaa kwenye nyumba za watu? Sasa kuna watu mtu mshahara wenyewe shilingi 500. Si ndio? Alafu hapo hapo unaweza kuna kununua kiwanja. Yaani mtu mshahara shilingi 500 na 300 anafikiria kiwanja, ajenge, wajitesha kula kula. Huwezi kujenga kwa mshahara wa 500 wewe, utajitia mawazo. Ndio nimekutana kijana mmoja tunazungumzia naye. Mimi sasa hivi nimefika katika lenta. Nikamwambia wajitia mawazo baba. Mshahara shilingi 300 wajenga. 300 si ile kula hiyo. Sasa nitaendelea kupanga mpaka lini? Mpaka ufe tutaendelea kupanga. Kwani kuna tatizo? Oh, kodi za nyumba za sumbua. Ah, kodi za nyumba za sumbua ukiwa hulipi. Wenye nyumba hawa wanasumbua ukiwa hulipi kodi ya nyumba. Mwenye nyumba mpatie kodi kama atakusumbua. Atakusumbua yani? Mpe kodi ya mwaka mzima. Sasa hizo pesa nitafuta kila siku. Ukikosa pesa ni sehemu ya riski tu. Ukikosa leo utapata kesho. Mwenye nyumba siku ambayo hela huna, omba shehe mimi sina hela, nitakulipa hela yako. Akikufukuza sheria ya nchi akupe miezi mitatu ndio upate nyumba nyingine, si ndio sheria inavyosema? Ukimfukuza mtu ndani ya nyumba, wewe mpangaji inabidi umpe muda wa kutafuta nyumba nyingine. Kwa hiyo nipe muda nitafuta nyumba nyingine, mwezi mmoja, miezi miwili, utafuta nyumba nyingine. Haya, nyumba ziko nyingi mtakatifu kwenye nyumba, wala hakuna shida. Na ndio maana hakuna mtu ambaye analala nje. Kuna mtu analala nje na familia yake? Kuna mtu analala na mke wake nje na watoto wake? Sasa mnaogopa nini sasa? Sasa mtu anatafuta pesa kwa ajili ya watoto mpaka anakufa afikiria mirani tu. Huwa nawaambia vijana wenzangu, kuna umri wa kutafuta hela, sawa, kuna umri wa kuoa, na kuna umri ukifika, kama wewe hujapata pesa achana nazo, subiria kufa. Wewe una miaka 50, bado milioni moja ya kusumbua. Hivi miaka iliyobakia utaipata milioni moja? Utaipata? Subiri kufa tu. Ushafikisha miaka 50, wale wazee wangu wale, una miaka 50, 60, wewe jitenge na ibada, kaa msikitini, swali, basi hutokufa na njaa. Ushaelewa? Kuumwa lazima uumwe, sababu uzee wenyewe pia ni maradhi. Kuoa, kuna muda wa kuoa, yaani miaka 20, si ndio? Mke wa kwanza, 25 mke wa pili, 30 mke wa tatu. Ikifika miaka 40, ushakamilisha wake wanne, habari za wanawake ushamaliza. Hapo naandaa sasa namna gani ya kutengeneza miradi watoto wangu wale. Kuna ile miaka 40 mpaka 50, ukifika 60 achana na hizo kazi kabisa. Umepata pesa achana nazo, ufanya kazi achana nazo, ufanye kazi. Ushafikisha miaka 50, tafarrakh na ibada tu basi. Kwa sababu wewe baada ya hapo ni kaburi, hakuna kingine baada ya hapo. Mpo vijana? Zundukeni. Ujiandae kustafu mapema kabla muda kustafu haujafika. Kwa hiyo Allah atuepushe na fitina za uhai, sawa, na fitina za nini? Za kifo. وعن عروة بن الزبير كتب عروة بن الزبير رضي الله عنه سبسي صحابة عن عروة بن الزبير عن عائشة حكيك عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انك ومتومي صلى الله عليه وسلم عروة نمكمبوك عروة نكتك ونوشوني وكبوة ومدي ومدينة فقهاء السبعة lakini katika kasoro kubwa si sijui ni kasoro si kasoro kasoro alikuwa ana tabia kuoa na kuacha alioa wanawake 42 alioa wanawake 42 ndio sio mchezo huko kwetu kishafikia wanawake sita tu tunaanza kukusema jamaa na wanawake wengi kaoa wanawake wengi Urwa alioa wanawake 42 mpaka anakufa مغيرة بن شعبة صحابة متومي سنديو ألوى وناكي سبين صحابة وناكي سبين ألوى قد كبادة رواية ألوى وناكي 80 نين سمكان ألوى وناكي واني كم بيجو أفو نواشا وتي واني كم بيجي يعني ليو أنا كنا كوا وناكي واني سيكو موجة سيكو كياتي أتاشا وتي واني سيكو موجة na mtu mwingine alikuwa anaoa sana ni Hassan ibn Ali bin Abi Talib. Kuna baadhi ya kauli alioa wanawake 120 na kuna baadhi ya kauli alioa wanawake 70. Siku moja Ali akasimama katika mimbari katika mji wa Kufa akawaambia hivi, jamani, msimuozeshe huyu mtoto wangu, huyu akioa anaacha. Akatokea mtu mmoja akamwambia, tutamuozesha hivyo hivyo hivyo hivyo, tutamuozesha aoe na aache hivyo hivyo. Kwa nini? Shida yetu sisi wengine tuungane tu kinasabu na familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam basi. Yani mimi mtoto wangu akiolewa na Hassan, hata akimwacha leo, mimi ni fahari kwangu mimi kwamba mtoto wangu aliolewa na mjukuu wa Mtume. Kwa hiyo bana, wewe endelea kuoa hivyo hivyo na endelee kuacha ili sisi watoto zetu tupate nafasi ya kuolewa na wewe. Si tumeelewana? Haya, hizi ni habari tu. So na hii sasa ndo uanze kuoa unaacha. No, unaacha la. Lakini kuacha ni dhambi au sio dhambi? Kuacha ni dhambi sio dhambi? Eh? Ah, kuacha ni dhambi sio dhambi? Eh? Kuna siku moja nilianzishaga mjadala mimi. Nikawashinda watu. Nikamwambia hivi, kuacha kuna sababu za kisheria za kuacha zipo? Ah, zipo, lete. Ukileta sababu leta dalili. Tuletee sababu za mtu kutoa talaka kisheria zipi? Jadala ulikuwa mzito. Sawa. Umekwenda. Hamna dalili ya kisheria kwamba mtu akifanya jambo fulani umwache. Hakuna. Hata mmoja hawezi kupata. Suala la kuacha limewekwa kwako wewe mwanaume. Basi. Na ndio maana katika dini huruhusiwi kunihoji mimi kwa nini umeacha. Halikuhusu. Halikuhusu. Kwa nini umeacha? Inakuhusu. Haikuhusu. Umeelewa? Huruhusiwi kuhoji wewe kwa nini umeacha. Unamhoji wa nini? Kwa sababu ni jambo la khiari limewekwa kwa mwanaume. Ni kama vile mwanamke akiamua kujivua, si ndio? Yeye anajivua tu. Na ndio maana salafu saleh walikuwa hawaulizani kwa nini umeacha, hawaulizani sababu halikuhusu. Kuna baadhi ya vijana dada yake kaolewa na fulani, kaachwa, anakwenda kumuuliza kwa nini umeacha dada yangu. Sasa utakuja nicho mwachia. Nikikwambia ndio kwa nimemtukana dada yako. Sasa kuna mambo mengine mambo ya siri. Ushaelewa? Kuna wengine mama zao wameolewa wakaachika. Sasa ana hasira kweli kweli. Anamfuata yule baba wa kambo. Kwa nini umemwacha mamangu? Una adabu nini wewe mtoto? Unataka kujisa wewe umemwacha mamako? Nikikwambia sababu niliomwachia mama yako utakuwa nimemtukana mamako. Sababu kuna vitu vingine mtu anamwacha mwanamke kwa mambo ya aibu, si ndio? Hawezi kumwambia mtu yoyote. Hata baba yake mzazi hawezi kumwambia. Baba yake ni mzazi pia hawezi kumwambia. Na ndio maana pia kuna baadhi ya vijana wanachokochoko. Labda fulani kaacha mke fulani. Sasa yule mke kampenda, sasa shachika tayari. Anamfuata yule mume wa mwanzo. Bana, nasikia umemwacha fulani. Eh, nimemwacha. Eh, niambie. Niende au nisiende pale? Nenda. Nenda. Ah, nataka uniambie kilichokufanya umwache. Hakikuhusu. Hakikuhusu, wewe nenda. Mshaele, sababu huenda mimi kilichonishinda. Wewe unakisa kuvumilia. Siku na wanaume hawajali mwanamke awe msafi, si ndio? Hana yeye mpango huo, atandike kitanda, asitandike, ajipambe, asijipambe, hana mpango kabisa. Tena wakati mwingine mwanamke akijipamba akimwona, mdude gani umejipaka hayo? Mfuta. Hataki kabisa hayo mambo, sio mimi mpaka mjini. Shede sio mimi, yani yeye mambo hana. Na kuna wanaume wengine wanataka mwanamke kila wakati kama vile bi harusi. Sasa wakiona mwanamke mchafu wanashindwa kukaa naye. Sasa huenda wewe mwanamke mchafu haumweza. Mimi nitakaishi naye. Si kuna watu wameacha kwa sababu hawajui kupika. Kupika tu. Hajui kupika tu. Mimi siwezi kukaa na mke mwanamke ambaye hajui kupika. Mimi mroho napenda kula. Mwanamke hajui kupika. Kile nikimuelekeza hajui kupika. Chai pia ya mshinda. Yaani mpaka sasa mke wangu hajui tofauti baina ya maji ya moto na chai, hajui. Sasa mimi bwana hii jambo siliwezi hii. Anamwacha mwanamke. Simshielewa. Utamlaumu. Ukimlaumu ndio wewe sasa. Kwa hiyo haifai kutafuta chokochoko kwa wanaume kwamba kwa kuwa wewe alimwacha yule mwanamke kwamba sasa ili kwa kuwaje. Au wewe sasa umeoa mwanamke ambaye ashachika. Wakaa naye ndani waza kumuuliza, sasa niambie kule ulikuwa unafanywa nini kule ili na mimi nikufanyie kama ulikuwa unafanywa kule au zaidi ya kule ili na mimi sije nikakuacha. Akikwambia utashindwa kuishi naye, simshaelewa kitu kama hicho. Eh, hayo ni mambo ya siri, usifiche chokochoko. Alafu pia wanawake na wenyewe pia si wapo wanatusikia, eh, wana chokochoko na wenyewe. Sasa ameshaachika kwa mume wake, kaolewa na mwanamume mwingine, atatafuta kila namna mpaka amseme mke wa kwanza, mume wa kwanza. Eh, afadhali yako wewe bana, unajua kutunza. Yule kule alikuwa hajali kabisa, kumbe wewe pia hapo ndo una test tu, huna hata mpango wa kumtunza. Yule alikuwa hatunzi kabisa, akitoka yeye ametoka, vocha pia hatoi. Afadhali hata wewe pia unanunga kwenye vifurushi. Haya nini sasa haya? Wanawake tabia hii wako nayo sana. Sasa wewe mwanaume ukioa mwanamke ambaye ameshaachika, si ndio? Usitafute chokochoko kujua yule mume wa kwanza alikuwa kuwaje. Na wewe mwanamke uliyeachika umepata mume wa pili, usianze kufanya uungwana, eh? Kuanza kuelezea mambo ya mume wa kwanza. Kwani nguo za mtumba zinavaliwa? Wewe ukinunua kanzu ya mtumba, wafuatilie aliyevaa alikuwa anavaaje. Si wafuate. Wachukua, waenda kuifua, waipiga pasi waifa. Na wewe mwenyewe unajiona umependeza, kumbe umevaa mtumba. Na ukiambua hii kanzu mpya, unasema hii kanzu mpya, kumbe ni mtumba. Ni mpya kwako. Na vile vile wanawake, kuna mtumba vile vile wapo, kwa maana washatumika huko. Sasa wewe umeoa mwanamke ambaye ni uzdi, sawa? Usitake kuchokoa chokoa yule alikuwa anatumia mwanzo, alikuwa anatumia vipi? Acha. ukiambiwa utalia. Tuingie, turudi kwenye darasa yetu. Turudi katika darasa yetu.